نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لله رب العزة خصوصي نعمات أو إحسانات پاغی خلقو پاغی بندیانو چوی کہ اللہ انقلاب راولی او داغی ذہنیت بدلی داغی نظریہ بدلی داغی داغڑی رو تیارو تجہالتنا او داغڑی رو تیارو دنیا دا غزلالت نرو باسی او هدایت و تقید نیکے هدایت و قدید اخبر رضا دا خلق و دا اللہ دا رحمت و دا اللہ دا فضل و دا احسان لائق او دا غید وجن اللہ ترغیب ذکر کئی هر بنده تا چې دې دنیا کې الله تعالی مقدر کړی دا د خپل ځان د احتیاط او د خپل ځان د حفاظت نو دینه پیدا واخلا یو پیدا دا دې دنیا کې صرف دومره علم راولا چې دا دنیا الله زماده پر پیدا کړی دا وزید دنیا د پر نیم پیدا کړی زید آخرت پر پیدا کړی ما زما کار څه دی چې دا وی دنیا بنده ګرځم داوی دنیا پسی همیشہ پمنڈائی ما او داوی دنیا فکر دے همیشہ او دا آخرت غم نشتا و فکر نشتا دے داو دا اللہ رب العزت داوی حکم خلاف ورزی کول دی چاوی ماتا سو آخرت لپیدا کریے والذي خلق لكم ما في الارض جميعا او دا دنیا میں ستاسو دا پار پیدا کری دا خطاسو میں دیلنے پیدا کری چتا سو بدی پورن ختی ہے دی دنیا د پاره به واخ لګوي دی دنیا د پاره ځان کړوي دی دنیا د پاره به پل مالونه اور څه خرج کوي نه دغه په زبان دی الله وی د اخرت کا موقع او د اخرت هغه عمل هغه تیارې اخرت د پاره چې کوم کوششو او صرف دا ګرځول دي چې الله رب العزت کوم پیغام را لېګل دي کوم کتاب را لېګل دي الله وی دې سره تعلق ساته په دې باندې تخپل ځان حفاظت کوا نو دې سره خپل جون تیروا دے بتا دا دنیا نا بچ کئی او دے بتا آخرت طرف تا روانی اولار بدا تخی ہدایت بکئی وران صرف دے ہدایت تا آخرت تا پار راغلے طریقی ہم دا دید پارا بیان کری چیو بندہ بسنگا د دنیا دې زمرا مشکلاتونه د دنیا دې زمرا تیارونه او مصیبتونه نبروزی او د اخرت لار باندې رواني د انسان په عقل کې ډیر اګرانه و ذکر سمرا دنیا چې الله ذکر کړی دی او بیان کړی او قومنا هلاک شوی دغی وجه ده هلاکتم دقا چطول توجوه دنیا تا پیدا کری و طول محنت و مشقت و کوشش عزید پارکو دی دنیا تا احپل عزت وی دی دنیا تا احپل آرام و راحت و امن وی چدا دمون ده پارار سار صدی وجدا حاصل شي دې کې کامیابی او دې کې ترقی راشي دا ډېر مشکله وا چې باندې د دې فکر نه د دې توجه نه مخړی دې نزان ساتي او آخرت طرف ته توجه کوي آخرت لپاره ټول کوشش او منډه وي تا ډیر ګران کار په لاره بول عزت داوی او قاعده ذکر کړه داوی او قانوني ذکر کو داوی د پاره یو علاج ذکر کو یو من کان میتن فاحینا او وجعلنا له نورن یمشی بیهی فی الناس اللہ رب العزت ہوئی تا دیتا ہو گورا او دیتا فکر رکا چیو بندو چیو اللہ وی زمان پنیز باندے مڑو و جو اندو کما نہیں ساباو سردیم نا چیو دخل کو منیز باندے جو اندیو گرزے دو دا دنیا کارون اکول او د ژوند ټولې مرتبه او ته حاصل الله وینه زما پر نسبان دی هغه مړو ولی ځکه چې هغه کې ایمان نو هغه کې قران نو هغه کې د الله د وحدانیت رڼا نو فاحیناه نا اللہ ایمون جواندے کو جواندے ہم سنگا جواندے کو اگر کی خروح ہو اگر پا بدن کی غصہ ہو هغه خو د ژوند ټول کارونه کولی شو، اورېدل او لیدل او کتل او ویل او خوړل او څکل هر څه کولی شو، دې بیا څنګه ژوندې شو؟ الله وی وجعلنا له نورا، موږ ولې په زړه کې د قرآن رڼا واچوله؟ ځکه زده بدن خو ژوند دی خو روح یې مړو، ځکه روح ژوند کیږي په ایمان سره په قرآن سره. موږ روح ژوند دی کو ذکو جعلنا له نورا، رڼا ولا واچول پدنه، چې کله رڼا ولا پزړ کې واچول او ژوند دی شو، ریم شی به فناس نخوا قدم واغستو او منزل یې شروع کو، یمشی به فناس دا بل قسم مشی دا بل قسم ګرځېدل دي. یو خود داغه ګرځېدل یو چې یو پلا بل پلا بته پکلو پکوسو ګرځېدو هغه ځان لتللو، دا بل شانت تلل دي یمشی به فناس چې دې په خلقو کې ژوند تیری ډیر د عزت، خلقو کې ژوند تیری ډیر د حیا د الله د رضا عقیده باندې او په سنت باندې برابر دا د الله په نسبت باندې ګرځېدل دي. یمشی به فناس سوال پیدا شو چولې د انور خلق نه ګرځي داسې دی یوازې ګرځي. الله رب العزت ویلو چې هغه ګرځي خو هغه به تبل ځای وایما، هغه به ته صورت ملک کې وایما، چې افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا، هغه سړی هغه بندا چې هغه ګرځي خو مکبا ولټا سره کته دی او پی پی بار دی. الله وی دې ورسی منزل تا علی وجهه په مخ باندې روان دی، نو اهدا دې ورسی منزل تا خپل مقام تا خپل چې کامیابې کوم ځای دی. اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، او کنا بندا چې روان دی برابر چې کوم تلل د انسانیت دی کوم تلل د حق دی پاره روان دی. الله یې دځوړه نه دی برابر دنیا کې ښا، نو کوم حلقو کې چې الله د قرآن رانی چولی داغی زلط توحید نور نی کز کریں، اللہ ویدی جواندی دی خدا سی جواندی دی چولتا روان دی فمخبان دی روان دی دی نشی رسے دی مقصد تا نشی رسے دی خپل منزل تا. او چالے چا اللہ پذل کی رانا دی ایمان او دا قرآن او دا توحید چولی دا نو دے پو صراط مستقیم دے دے و رسیخ پل منزل تا. ولی ددت للو ددت جون تیرول پا دی دنیا کی دا بل شانتی دے دے پا دی پوئیگی چکم خلق زما د مرګرتیا دی، حکم خلق دی چې زما د مرګرتیا نه دی، کوم مجلسونه دی کوم جماعتونه دی چې لایق دی چې هغه سره انسان ناستو کی هغه سره تعلق ساتي، حکم دی چې هغه سره تعلق نه ساتل پکار، نو دې داسې ژوند تیری په دنیا کې ویلو وېزا سمع اللغوا اعرضوا عنه کله چې دې ویني په دنیا کې داسې یو کار چې هغه کار د الله د رضا نه وي هغه کار د الله د دین نه وي هغه کار د پیغمبرانو د سنت نه وي هغه کار د دنیا پرستوي هغه دنیا کار د گمراهانو وي ولې ډېر مجلسونه په دنیا کې دا غسې دي چې د گمراهۍ دي د زلالت دي د تباهۍ دي چې د انسان ژوند پکې تباه کیږي د انسان عقل پکې خرابيږي او د انسان صحت پکې تباه کیږي داس مجالس او داس محافل او داس زیونه مشته دنیا کې شیطانی زیونه دي نو دا انسان دا زنده دل انسان چې زړه ولا ژوند کړی دی الله په توحید سره دې دا دغه زیون نزان ساتي مخړی ارزوان چې دا لغو کارونه دي دا بی فیدی کارونه دي بیهوده کارونه دي دا خود انسان دنیا و آخرت تباہ کی نو دے دے دیز ان نزان ساتی اگی سر تعلق نکی اگی سر ایسن آخلی اگی سر دا مجلس او محبل کی شرکت نکی دا مخک زمانہ کیم دا قصیو چاگیتا کتابونا اعیاد المشرکین وی اعیاد المشرکین تو مشرکانو اخترونا مشرکانو میلی دا باغا وقت لگی دی او غی که وطول دا بود پرستی وا بی دینی بوا بی حیائی بوا او طول کارونا دا بی حیائی با که دا سرادی نجزان تا دیر معزز خلق وی عربومو قریشم پکیو او پاغی مجلسونو کی با اکثر داغی ندا سے حرکات اوشو چی داغی پوجبان دی با معزز خلق بے عزت شو حیانات خلق با بے حیا شو پلی واز ناری نخو بنو کنا ارسوک بہت رات لو ارسوک بہت رات نو چراولو نو پاغی کی خوبیا دا سی انسان نو چیغو دبل عزت خپل عزت گرن لے دبل حیاء خپل حیاء گرن لے دا سی خوبا کی نو کنا بلکہ لگیاوو چار سبے اکڑو کله ټوک په شکل کې به وکړو کله کې نغټه دښمنی به ته نه جوړ شو یو ګور دې خو زمونږ عزت یو کړه نو بس دې یو طرف نه بل طرف نه ما قتل او قتال شروع شو کار څومره په کې مردار شو نو مطلب دا چې داږي غا میلی او داږي هغه اخترونه ټول د دین ډکو نجب اللہ سے دور کے باچر تا اللہ نبی راگے تاکہ خلق دا ہدایت تپارا دا دعوت تپارا تاکہ ابراہیم علیہ السلام راگلے ہو تاکہ پا دور کے امدہ سے کارون ہو نبی علیہ السلام چے راگلے ہو تاکہ پا دور کے امدہ سے کارون ہو چیدی بطلنو اغلب دعوت ورکو چرازا نن زمونگا عید دے نن زمونگا جشن دے نن زمونگا میلہ لگے دلے راشا چوگو رکنا تا خبال سنو دی دکڑی خدا دی دکڑی دی چی زمان رب دا سوائی ٹوکی بہر پور رکھو بس تا خدایا مسئلہ دکڑی دا چی زمان رب دا سوائی او زما در رب بندگی کوي او زما رب ته आवाज کوي ته خدا کوي نور سمج دکړي ترای چې زمونږه میلی ویني زمونږه کرونه ویني زمونږه ابراهيم عليه السلام ته پلار وته وي پل پلار وته وي چې راځه کنه تا مال دعوت راکو او بلکل ډیر خسته خبرې دی وکړي ډیر خپل خبرې دی وکړي او تراشه زمونږه دا شان شوکت ویننه چې زمونږه دین څنګه دین دی تاسو لیدل نه دي کنه ابراهيم عليه السلام وتعذر پیش کو عذر ته نخلاص چکني پر خودو عذر ته پیش کوم چې اني سقيم بینما طبيعت فنه دي زنشم ته تاسو سره فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم ابراهيم عليه السلام اغي سره بحث کو داوی په الها خدایانو کې چا استوريو داغي ټول عقیده او ټول اعتماد په استورو باندې جوړ شوی چې بس هر څه په دې استورو کې دي د بندیانو نفع او نقصان تبندیانو خیر او شر تبندیانو امن او فساد دا ټول په دې ستورو کې دی دی کې ډېر لوی کمال دی دی کې ډېر لوی چل دی ابراهيم عليه السلام سره پاوي کې باسو کو فن نجوم چې دې کې سړي دا خو الله مخلوق دی ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړل تاسو بلاری معلومه وي تاسو په زمکه وینه تاسو ترانا کوي ندی کیس وګوره کله راوخیږي کله پریوزی کله یو طرف تروانی کله بل طرف تروانی ندی ستورو په دې دنیا کې هیڅ تاثیر نشتا هیڅ د دین نه د خیر امید کې دی شي نه د شر امید کې دی شي نه د امن امید کې دی شي نه د فساد امید کې دی شي نه د دنیا د آبادی په دې کې سشته دی او نه د دنیا د خرابې په دې کې سشته دی دا هو باسو سره کو نو کله چې هغه وته وي چې مونږ سر راځان او انی سقیم طبیعت می صحیح نه دی نو د زغیم د قیاجیبا قانونو کتاب او ته وی چې طبیعت می صحیح نه دی نه بس مراد بس یو بل ته به وی چې بس دې پرې دې په دې باندې دا هم د شرک او عقیده واخا ولې وی چې د طبیعت صحیح نه دی نو خامخا دې به د بیمارۍ نه خالی نه بدن کې به څه نقصان وي او صحیبي سنه صحبوي کنه که دې مون سره لاړ شي نو مونږ ته وته نبی ماری ولګي مراوله مراوله ابراهيم عليه السلام خدایي په مزاج پويدو چا ست نه نشم خلاصې دي خو په دې وته نزان بچ کوم نه دا قانون دې حق پرستو چې کله په دنیا کې د گمراهي یو ځای جوړي د گمراهي یو محفل او مجلس قائمی او دل پاکی دعوت امور کولیشی چطبا خام خامون سر شرکت کئیم او استا شرکت کول پدی که زمون دا پارا باعث دا مسررت تے زمون با دیر خوشحال شو زمون با اوصلہ دیر خوشی چطرا شکنا زمون با دیر خوشحال شو دائی دا سی حق پرست چرے غی سر پدی کی شرکت نکی ویسا سمعو اللغوا اعرضو عنو مختن آرد چمونگا اللہ منی کریو چا اللہ ویلی زما دشمنانو سر بنکینے چې ما سره شرک کوي او زما خبره نه مني او ما سره دښمنی کوي چې زه وته یو سوم او دی بل څه کوي زه وته هم چې زما عبادت کوي نو دی د ګټې عبادت کوي ظالمانه زه وته هم چې زما نه غواړي ارس چې غواړي نو دی د بوتانو نه غواړي زه وته هم چې په ما باندې اعتماد کوي زه د خیر او شر مالکم نو دی پلاتا و منات بانده اعتماد کئیم نو دا زما دشمنان دی نو چه سوک زما بانده ای اللہ وی چره بدی سر شرکت نکئی چره بدی سر پا آغی اخپلو مجالسو که او اخپلو عرسنو میلادنو که بدی سر چره شرکت نکئی زان وساتی قرآن و تویلو چی گورا اللہ اولی تاسو منی کئی دزید مرگرتیانا او دزید ناست اولانی نامزکا منی کئی چی ولا ترکنو الاللذین ظلمو فتمسکو مننار دی ظالمانو تانیز دینشے کنیز دیشوینو تاس تباور رو رسیم دکا دی خور کی دی کنا که دنیا کې تاسو نوی نه خدا الله په نس باندې بالکل پور کینی پاسی او دریګیو سملی او دکیګیو ویخیګیو دا ټول اور دی تر کنو ال فتمسکو منار اور به تراش ورته فقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم او کار وتا وای چې زمونږ تاسو زکه مر ګرتیا ګران ده نشی کې ده زمونږ استادو غم خادي نشی کې ده ولی زکه زمونږ لپاره خپل اعمال لي چې تاسو نشئ کول تاسو نشئ کول اعمال ها او لکم اعمالکم استاد لپاره تاسو عملونه دي چې باغی باندې منتزان بدخکاری چې دا عملونه کې تاسو یې کوي ټول ښکارې او شرم نظر دی تاسو لا حیا نشته مخلوق توبه دا عملونه دي عمل خوای چې انسان په پردشي په عزت شي او تاسو ټول کارونه د بی عزتۍ دي او د بی پردګۍ دي نشته په کې حیا په کې نشته نو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم جمال جدائی عقیدی جدائی طریقی جدائی مداوی خلق کوم دی او بل سر مرګرتیا او هم خادی کی نو دا داغه انسان حال الله بیان کو چې ما ژوند کو ما ول پزړ کی رڼا وا چولا دی بو صحیح ژوند تیری دنیا کې دیو پا سیده لار باندی دی دیو دا دنیا دا گمراهونا او دا دنیا دا شیطانو او دا عیاشونا بلکل دیو زان ساتی داست زان وساتی سیده روان بی یمشی بیهی فی الناس تلل بید انسانانوی تلل بید آجزئی یمشونا علی الارض هونن چگردی پزمک باندی نو دیر پاجزے سرم کخوا کی سوکی ناغبتن بلکل نیریگی تا خدا چانا یریگی چی پا دیلار باندی ساروی را گئی دیلار باندی زندہ سر را گئی ناغبتن من دوی کسی تاو پناکی دان کن او چې انسان را رواني زه خلق زلونه بالکل پارامي او په سکوني او په کتو یې نه مړی چې دا انسان ده یم شون علی الارض هونن چې ګرځي په ځمکه نو ډیر پاجز سره او ډیر په انسانیت سره چاته ضرر نه سي چاته تکلیف نه رسي بلکه کدا وس نیکیږي نو مخلوق سره همدردی هم کوي تعاون هم کوي. چې نبی علیہ السلام خلق طویلو چې په دې لارو کې مودريږي اياکم وترق دین ځان بچکه په لارو کې خلق زیرا دینو دا خو د ورځو زین دي په غنټو غنټو لاړې هغه وته وی چې پیغمبران لیسا لنا بدن موږ دین نه شو خلاصې دي دا خدا سے یو خبر ہے اتفاقی چی یو بل مخل ورشی نو تپوس کئی کنا نو خبر دیری شی دا خدا مونگا بس عدد تے نبی علیہ السلام ویچی عدد تے انو شیخ لاسے دیتے نانو بیا دلار حق ادا کئیم دلار حق ادا کئیم ناوی وی چې دلار حق وداري چې دا دې کې با چوکۍ یو سړې بناستی او ماصول بغواړي دا غو دلار حق دا خو دلار حق نه دی دا خو ظلم دی. نبی دې سلام وی چې دلار حق دا دی رد السلام و غض البصر و اماتة الاذى عن الطريق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دلار حق داده چه سوک سلامو کی تو جواب ورکه چه وعلیکم السلام یا پلار باندی زنان زینو توستر گیو نظر کتا کی غض البصر یا پلار کې سنو ضرر شي پروت ته چې باندې ته په تکلیف رسی نو هغه بلر کې کګټا دا او کغنا دا کانټا دا اولر کې ضرر پی رسی دغه سې کته سو کوی نه چې هغه په ګنا کې مبتلا دی نو امر بالمعروف او تکین چې دا مکوخه الله په خپکی او دا غسی کاغب نپوئیگی نتبوتا امر کئی چه اللہ داوی پیغمبر داوی خدای داوی رسول داوی دا ویدا دلار حق دی دا دا کئی نخوا نو اعمال دا مومنانو دا دی کنخوا کاغی عبادت پا زیونو کی ناستی کار دے کی ناستی لیکن داغی فکر بدغی چه مونگا اللہ رضا کو مونگا یو بنده تا خیر ارسو مونگا یو بنده دا ضرر ناو دا نقصان ناو دا شر ناو دا مصیبت نبج کو سمر چه دا مونگا طاقت کی گیم دا عرص جدا جدا دی داغی عملون جدا دی او غشپار و ادسارن تر ماقام پوری پا دی فکر او پا سوچ کئی چه سوک برا گیرو آو د چانه به مال اخلو د چانه به عزت اخلو د چانه به کور اخلو داغي خدا کار دے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین چلا ته هدایت کړی او الله ژوند کړی او قران او توحید سره نو هغه د خلق ته سلام کوي چې موږ ستاسو مرګري نه یو موږ ستاسو په ډله کې نه یو موږ ستاسو په دین باندې نه یو موږ ستاسو په نظریه باندې نه یو دا ویلہ سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین موږ دنیا کې د جاهلان او خلق په لار نه ځو موږ داغي طریقې او داغي عمل نه زده کوو دا فرق یې اصل کې نو دا طریقه چې الله خول دا خلق تا چې که تاسو وایئ چې زمونږ جون په دنیا کې د الله د رضا شوې زمونږ عمل په دنیا کې د الله د رضا شوې زمونږ لاسو خپل نه داسې یو کار او شوې چې بل بنده ته پی خیر او رسیم ضرر نه او شر نه زمونږ دلته سپونه دا سیو عمل او شوه چې هغه زمونږ لپاره سبب دعا او ګرځي سبب د خیرونه الله وی چې د قران رڼا دلته تواچی نه دا نور د زړه تواچی نه نزل به بل قسم جون حاصل شي چې دا غي مخ کې جون نه کتیر کړی دا غي نه ډیر نفرت کوي چې هغه یادین توبې بو باسي او سوال وکړي چې الله معافی راته او کې دا جون خود انسان نو دا جون خود زناور او د حیوانات جون دو چې دا ما سکړي دي سلويخ کالا دیرش کالا پنځوس کالا وی الله نوم خبر انسان نوما دنګرو ما نو خبر اوس خبر شوم اوس د دین نه خبر شوم اوس د خپل انسانيت نه خبر شوم نو الله ما ته معافي وکي دا ډیر حق پرست او ډیر خوش قسمت او بختور انسان دی او دا رڼا او چې الله دې په زړه کې واچول او هر وخت د دې وخت دی هر کال او میاشت دې میاشت دا او دا میاشت چې کوم را روانه ده ډیره برکتی دا خالص د دین میاشت ده دا خالص د قران میاشت ده دا خالص د عمل میاشت ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا میاشت په چا باندې تیر شو او هغه ته بخنه او نکړې شو نو په دې د الله لعنتی خیره او تکړې زه خبرې کړې وې نو وی کیو خبره دا وا چې سلوان میاشت د رمضان رااله او روغ موټو په لاس خو باندې پوجود باندې او دته د ګناونو بخنو نشوا نو دې دې هلاک شي نو جبريل وای امين نو د دې لپاره هو مخکې دا مشوره او دا فیصله پکار ده او سوال پکار چې الله تما سره امداد وکي چې دا د عبادت میاشتو دا د برکت میاشتو دا الله رب العزت ما باندې په خیر خیریت سره تیر کړي او په دې کې زما د بدن ناغه کار واخلي چې ستاسو رضای او په دې کې ماتا معافی وکي چې دیوی روزي نه بلی پورې سمره ګناونه به ماکړي نه الله به تاغه معاف کی وعده کړي چې معاف کوما معاف کوما کو په دې شرط سره چې تا په دې طریقه باندې داونی وا چې زه مسلمان یم نو زکه چې څوک نه دی خوغي بچاګان دی دا یو څه پروا نشته خو زه زکه نه سماو زکه په عبادت کې راولم او زکه چې زه مسلمان یم ابل ازاده چې د ثواب پته مې ما د نور څو ارزو منښت صرف د ثواب صرف د ثواب د دې محتاج یم نو چې په دې طریقه باندې دروازه د میاشتې راشي الله خپل وعده پوره کوي چې هغه کال کې چې سکړی وټول به تماف کما د الله رحم دې فضل دې الله رب العزت توفیق راکړي چې مونږ په دې میاش کې الله عبادت پاو طریقه باندې وکړو چې کومه طریقه الله رب العزت ته فخذ او داغه سره محبت فخر دعوانه.